ale je treba ho už ráno hľadať. Ale potrebné je, żeby i ráno šukať. Pozrite sa pred svojou cestou, sa Jakub stretáva. Popáčte, Jakub na počiatku svojej podróży spotyka się z Bogiem. A keď ešte nemal to úzke obecenstvo s Bohom. Nawet jeżeli nie miał jeszcze tej łączności, ścisłej łączności z Bogiem. Ale on sa hneď na začiatku cesty stretáva s ním. Ale zaraz na początku swojej drogi spotyka się z nim. A ty ho hľadaj hneď ráno. Tak samo ty szukaj go zaraz ráno. Čítaj si Božie slovo. Čítaj slovo Bože. Modli sa. Muď się. Pros Pána. Proś Pána. A večer mu už len ďakuj. A večorem tylko dziękuj mu. Izraeliti boli krmení mannou z neba. Národ izraelský przyjmoval pokarm przez man z neba. A ja sa vás pýtam, kedy Pán Boh posielal tú... A ja pytam vás, kiedy Pán Boh po prostu zsyłał te manny? No iste po obede, lebo vtedy všetci boli doma z roboty. A vy poviete, no na pewno po południu, ponieważ vtedy všetci vracali z pracy do domu. Czy tak? Zavčasu. Wcześnie. Ráno. Ráno. To znamená, že prvnež išli do svojho zamestnania. To znaczy, že najpierw zanim pošli do svojej práci. Prvnež čokoľvek iné začali robiť. Najpierw niž zajeli si jakąkolwiek inną czynnością. Chceli mannu, museli ráno si pristať. Jeżeli chcieli ten manne pokarm, museli ráno wstać. Museli hľadať tvár. Museli szukać Bożą twarz. Aby mohli tejto manny nazbierať. Żeby mogli nazbierać tej manny. Lebo keď vyšlo slniečko. Ponieważ kiedy słońce wzeszło. Manna sa stratila, roztopila. Manna zniknęła, czy stopiła się. A už nemohol nikto nazbierať. Nikt už nemohol potem nic nazbierať. Včas treba hľadať Pána. Wcześnie trzeba szukać Pana. Ja som tak veľmi vďačný, že toľko to mladých ľudí. I tak bardzo cieszę się, že tyle młodych ľudí tutaj jest na tej sali. A ja tak vidím, že včas ráno ste tu. I tak widzę, jak wy wcześnie rano już tutaj jesteście. Včas ráno svojho ranného mladého života. I wcześniej, jeżeli chodzi o twoje życie. Wy tu stoicie. Stoicie tutaj. A macie możliwość iść do Pana. I macie możliwość, żeby przyjść do Pana. Macie możliwość bezpodmiennie przyjąć. Macie tę możliwość bezwarunkowo przyjąć go. Jeden kazatel przyszedł domów z ewangelizacji. Pastor przychodzi do domu z usługi ewangelizacyjnej. A pytają się o jego wierzący, że obrátili sa nejakí ľudia. I wierzący pytają go, czy nawrócił się ktoś na tej ewangelizacji. A pastor powiedział, że 2,5 ludzi sa obrátili. A pastor mówi, no 2,5 osoby nawróciło się. A ty mu mówią, to 2 dospeli a 1 dziecko. A ci tak pytają, to 2 dorośli, 1 dziecko, tak? A on mówi, nie. On mówi, nie. 2 dzieci. Dwie dzieci. A 1 dospeli. A 1 dorosły. No, ako to myslíš? A oni pytają, no jak ty do tego podchodzisz? Lebo te małe dzieci jeszcze mają cały żywot przed Ponieważ sobą. Te małe dzieci jeszcze całe życie mają przed sobą. A ten dospeli już pół żywota. A ten dorosły już połowę życia już zmarnowane. Rano cię woła Bóg. A więc rano wzywa cię Pan. Aby si rano przyszedł do obecenstwa z nim. Żebyś wcześniej rano miał z nim społeczność. Aby si už od svojej mladosti. Žebyš od svojej mladosti. Aby si skúsil Pána. Žebyš spróbował Pána. Aby si pestoval obecenstvo. Žebyš tą svoju relację z ním po prostu podtrzymywał. Nie vtedy, keď si už všetko len pokazil. Nie potem, kiedy już wszystko po prostu zepsułeś. Keď si všetko ochutnal, aj to je zle. Kiedy wszystko już spróbowałeś, to jest złe i to jest złe i to spróbowałem, to też jest złe. Ale hneď ráno uveriť Bohu. Ale včasne ráno uveriť v Pána. Hneď ráno stretnúť sa s ním. Včasne ráno spotkať sa s ním. Hneď v tvojej mladosti života povedať, Pane, ešte tu je celý môj život. V tvojej mladosti życia povedať, Pane, přede mnou ešte celé życie. Ale ja ho dávam tebe. Ale daję go tobie. Choď so mnou. Choď ze mnou, Pane Jezu. Požehnaj ma. Pobogosław mnie. A ja viem, že ma požehnaj. I wiem, że ty pobłogosławisz. Hľadam cię całym sercem. Szukam ciebie z całym swoim sercem. Zjaw ma seba. Objaw siebie mi. A pożegnaj ma. I pobłogosław mnie. A pożegnasz aj moje potomstwo. Pobłogosław też moje potomstwo. A wszystkich tych, którzy przyjdą za mną. I całą tę generację, która przyjdzie za mną. Jakub przeżył toto stretnutie z Bogiem w czas. Jakub przeżył wcześniej już to spotkanie z Bogiem. Ale urobil jednu chybu. Ale jeden błąd on uczynił. Że tuto zmluvu z Bohom urobil z podmienką. Że ten ślub złożył Panu z warunkiem.